یک شاخ گل، برنامه شماره 91. صحبت امروز ما درباره شیخ فریدالدین عطار است. عطار از شعرای عرفانی به نام ایران است که در هجوم مغول کشته شد و آرامگاهش در نیشابور است. عطار در زمان حیاتش داروخانه‌ای داشته و به علاج بیماران می‌پرداخته و بدین سبب است که به عطار شهرت یافت. این هم چند بیتی از شیخ فریدالدین عطار نیشابوری. از من دارم که امشب نیمه، از من دارم که امشب نیمه، پای کوبان کوزه دردی به دست سر بازار قلندر برنهم، پس به یک ساعت ببازم هرچه هست. امشب نیمه، پای کوبان کوزه دردی به دست سر به بازار قلندر برنهم، پس به یک ساعت ببازم هرچه هست. پرده پندار میباید درید، توبه تزویر میباید شکست. پرده پندار می باید درید، توبه تزویر می باید شکست. ساقیا درد شرابی دلگشای، ساقیا درد شرابی دلگشای، این که دل برخواست می بر سر نشست. چشمان عشق و باره نداره نداره دل ما طاقت دوری نداره دل ما طاقت دوری نداره پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 91 بود که با شرکت افتخاری سیما بینا تنظیم یافته. ستار از آقای عبادی، آهنگ محلی بیرجندی.